سیدی حسین عظیم فکری و مبعوث مرشدی و مولائی عالم باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ محمد القصاص رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد میں، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، حج کا موقع دیا وہاں عرصی کا دن ہے، آج وہاں عربی اور میدان عرفات میں قیام کر کے منقلبہ کو جا رہے ہوں گے، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم، یہ دعائے حرم لذتِ ملتزم، یہ دعائے حرم لذتِ ملتزم، او عطا سب کو یہ نعمت موتنم، او عطا سب کو یہ نعمت موتنم، یہ دعائے حرم لذت ملتنم، یہ دعائے حرم لذت ملتنم، ہو عطا سب کو یہ نعمت موتنم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال اے خدا، ہے فقط آپ کا یہ حرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم، آ گیا سامنے روضہِ محترم، آ گیا سامنے روضہِ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے ہم، آ گیا سامنے روضہِ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، رحمتِ کہاں پہ تو جہاں کا ہے سیدِ عتم، جن کے صدقے میں مسلم وہ مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم وہ مومن ہیں ہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم دے دو جہاں کا ہے سیدِ عتم، جن کے صدقے میں مسلم وہ مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم وہ مومن ہیں ہم۔ آپ کی شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم۔ ہے سلاطین عالم بھی حیران ہوگے، ہے سلاطین عالم بھی حیران ہوگے، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم۔ اے سلاطین عالم بھی حیران ہوگے، اے سلاطین عالم بھی حیران ہوگے، بن کے حاضر ہوئے گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے گدائے حرم۔ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم۔ میرے مالک یہ اختر کی تم لے دعا، میرے مالک یہ اختر کی تم لے دعا، میرے مالک یہ اختر کی تم لے دعا، وہ مقدر میں ہر سال دید حرم، او مقدر میں ہر سال دید حرم۔ میرے مالک یہ اختر کی تم لے دعا، میرے مالک یہ اختر کی تم لے دعا، او مقدر میں ہر سال دید حرم، او مقدر میں ہر سال دید حرم۔ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم۔ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم۔ عزائم الحدیث حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی الہامی تشریحات احادیث مبارکہ کی، اس کے مجموعے کا نام عزائم الحدیث ہے۔ اس میں سے پڑھ کر سنایا جائے. توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے. ارشاد فرمایا کہ بعض گناہگاروں کو شیطان بہکاتا ہے, مایوس کرتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کریں گے, تم نے تو دھندا بنا رکھا ہے گناہ کا, اور دھندا بھی کیسا جو کبھی مندا نہیں ہوتا, تو کیسا تو کیسا بندہ ہے. اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور آئندہ بھی محبوب رکھے گا اس بندے کو جو مومن ہے. کیسا مومن ہے؟ المفتن, جس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے, فتنہ گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے, مگر یہ خوبی اس نے ایسی ہے جو سبب ہے اس کی محبوبیت کا, یعنی گناہگار ہونے کے باوجود, بار بار گناہ کرنے کے باوجود اس میں ایک خوبی ہے جو سبب ہے اس کی محبوبیت کا, اور وہ اس کی فائنل رپورٹ ہے. وہ کیا ہے؟ التواب, یعنی آخر میں کیا فرمایا, مفتن تو ہے, بار بار گناہ تو ہوتا ہے, لیکن تواب بھی ہے, کثیر التوبہ ہے, بار بار توبہ کرنے والا. اگر بار بار گناہ ہو رہا ہے, بار بار توبہ بھی کرتا رہتا ہے, وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا ہے, گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا, پچھتاتا ہے کہ آہ میں نے کیوں اللہ کو ناراض کیا. اس لیے نادم ہو کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے, اور توبہ کی چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے. حضرت عالم نے سکھایا چار شرطیں ہیں کہ گناہ سے الگ ہو جائے اور فوراً ندامت پیدا ہو جائے. سب سے پہلی چیز ندامت ہے, کہ ندامت پیدا ہو جائے دل میں اور فوراً گناہ سے الگ بھی ہو جائے, اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ پکا عزم کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اگرچہ پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھے, لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت کی شرط ہے. اگر اس وقت اس کے دل میں پکا ارادہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, تو یہ پکی توبہ ہے. چاہے سو بار ٹوٹے, سو بار وہ توبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ سو بار اس کو معاف کر کے اپنا محبوب بنا لیں گے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال مال کا حق ہے, کہ مال لینا تھا, کسی سے قرض لیا تھا وہ واپس دینا ہے, یا کسی کے وراثت کا مال وراثت ہے اس کو ادا نہیں کیا, یا اور کسی معاہدے کے تحت اس کو پیسہ دینا ہے, یا کسی کی کوئی امانت رہ گئی ہے, وہ سب یہ مال کی شرط یہ ہے کہ مال اس کو واپس دینا ہوگا. وہ صرف نئے زبانی طور سے معاف نہیں ہوگا. توبہ سے محبوبیت کی عجیب تمثیل, یعنی توبہ کرنے سے جو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں, اس کی عجیب مثال. تو چار شرطیں یہ ہیں, گناہ سے فوراً بھاگ جاتا ہے, یعنی الگ ہو جاتا ہے, گناہ سے علیحدہ ہو کر فوراً توبہ کرتا ہے, اگرچہ بار بار فتنے میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن توبہ صادقہ کی برکت سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. یہ بتاؤ, اگر ماں کے سینے پر چھوٹا بچہ پاخانہ کر دے, تو کیا ماں اسے چاقو سے ذبح کر دیتی ہے, یا نہلا دلا کر پھر پیار کرتی ہے, نیا کپڑا پہناتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو تقویٰ کا نیا نیا لباس پہناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں لباس کی کمی نہیں ہے. ماں تو تھک سکتی ہے کہ اب میرے پاس لباس نہیں ہے, ٹیمپر بھی نہیں ہے, اب تجھے کیا پہنا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سکتے. تقویٰ کے بے شمار لباس ان کے پاس ہیں. جب بندے نے توبہ کی, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے, اس حرام مزے سے میں سخت نادم اور شرمندہ ہوں, معافی مانگتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. اور توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے الگ ہو گیا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ شرمندہ ہو گیا, دل کو دکھ پہنچ گیا کہ آپ میں نے کیوں گناہ کیا, قلب میں ندامت پیدا ہو گئی. آئندہ کے لیے پکا ارادہ نمبر تین, آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرتا ہے کہ اے اللہ اب آپ کو آئندہ کبھی ناراض نہیں کروں گا, اگرچہ دل میں کہتا ہے کہ تو پھر کرے گا, لیکن دل کی بات نہ ماننے کا عزم رکھتا ہے. اگرچہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو پھر مبتلا ہوگا, شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو تو کہہ دو کہ اگر دوبارہ گناہ کر بیٹھوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا. ان کے در کے علاوہ اور کوئی در بھی تو نہیں. کیا ماں نہیں جانتی کہ میرا بچہ دوبارہ پخانہ کرے گا؟ ماں کو یقین ہے کہ ابھی ایک سال کا بچہ ہے, یہ تو بار بار پخانہ کرے گا, لیکن وہ اپنے بچے کی صفائی کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی توفیق توبہ دے کر اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے, اگرچہ جانتا ہے کہ یہ ظالم پھر گناہ کرے گا. اس حدیث پاک کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو جو بار بار گناہ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر توبہ بھی زبردست کرتے ہیں. تواب تواب ہیں, کثیر التوبہ ہیں, یعنی بہت زیادہ روتے ہیں, بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, ان کے آنسو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں. ایسا بندہ کبھی رائزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, چاہے شیطان اور نفس اس کو گناہوں کے جنگل میں اللہ سے کتنے ہی دور لے جائیں, لیکن وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ سے رویا تھا کہ اے اللہ میری حفاظت کرنا, گناہوں سے مجھے ضائع نہ ہونے دینا, اس کے وہ سارے کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ تھے. اللہ تعالیٰ ندامت کے ان آنسوؤں کو رائے گاہ نہیں کرتا, پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے کہ اے فرشتو میرا بندہ مجھ سے بہت دور ہو گیا, تم جا کے پھر اس کے دل میں توفیق ڈالو کہ توبہ کر کے پھر میرے پاس آ جائے. لہذا جو لوگ روتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا, ہمیں ضائع نہ ہونے دینا, خاتمہ ہمارا ایمان پر کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ایسے رونے والے بندے ضائع نہیں ہوتے, انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا. جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کو رونے کی توفیق نہیں ملتی. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ابلیس کو کبھی اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہوئی, اس ظالم نے ہمیشہ اندرونی کہا کہ مجھے مہلت دیجئے, میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ظالم اگر انظر الیہ کہہ دیتا کہ مجھ پر ایک نظر ڈال دیجئے تو معاف ہو جاتا. انظر الیہ نہیں کہا, انظرنی کہتا رہا کہ مہلت دیجئے تاکہ آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں. ان کو انظر اس کو انظر الیہ کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ یہ مردود تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جس کو مقبول رکھتا ہے اس کو نظر عنایت مانگنے کی توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی, نالائق ہوں مگر آپ کا ہوں, آپ ہی ہمارے والد خدا ہیں, آپ کا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں گا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اگر گناہگاروں کا الگ خدا ہوتا, نیک بندوں کا الگ خدا ہوتا تو وہاں چلا جاتا, لیکن آپ ہی ایک خدا ہیں, نیکوں کے لیے آپ خدا ہیں اور گناہگاروں کے لیے آپ ہی خدا ہیں, لہذا آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر کسی کو بار بار دست آ رہے ہیں تو ہر دفعہ استنجا بھی کرتا ہے اور کپڑے بھی بدلتا ہے, لہذا اگر بار بار گناہ ہوتے ہیں تو بار بار توبہ کرتے رہو. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا کہ میرا بندہ ہمیشہ رو رو کے مجھ سے معافی مانگتا ہے, تو ان کو بھی رحم آ جائے گا کہ لاؤ اب اس ظالم کو گناہ کرنے ہی نہ دو. اللہ تعالیٰ ایسی ہمت اور ایسی توفیق دے گا کہ انشاءاللہ پھر مرتے دم تک ایک گناہ بھی نہیں کرو گے. لیکن ہمارا کام رونا ہے, روتے رہو روتے رہو روتے رہو یہاں تک کہ ان کو رحم آ جائے. خوب سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, اس میں نا امیدی نہیں ہے, یہاں امیدوں کے ہزاروں آفتاب روشن. اللہ تعالیٰ قبول, اللہ ہمیں کی توفیق توبہ نصیب ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا, ہمارے گھر والوں کو بچوں کو سب کو اللہ پاک, ہمارے دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے. اللہ ایسا جلد خاص نصیب فرمائے کہ سب کو اولیاء صدیقین کی طرف سے انتخاب مل جائے. اللہ پاک ہم سب کو جلد خاص نصیب فرمائے, ہم کو ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمل عطا فرمائے. اے اللہ مقروض کے قرض کی اے اللہ خلاصی خلاصی نصیب فرمائے, اور اللہ بے اولادوں کو صاحب صالح اولاد فرما دے، تیرے رشتے والوں کو اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اور جن کے اولاد ہے اللہ ان کو بھی اور ان کے اولادوں کو بھی نیک اور صالح عطا فرما دے، اور ان سے اپنے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلك سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتانا تھا کہ بتانا کیا تھا، تکرار کرنی تھی، معلوم تو سبھی کو ہے، آج وہاں سعودی عرب میں عرفے کا دن تھا، وہاں حاجیوں نے عرفات میں قیام کیا ہوگا، اور پھر وہاں سے ہے نا آج تھا نا، اور پھر وہاں سے مزدلفہ کو روانہ ہو گئے ہوں گے، اور کچھ ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال یہاں تو ابھی کل ہے، نو ذوالحجہ ہے نا، نو ذوالحجہ کل ہے، یہ دن اب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عشرہ ذوالحجہ یہ بہت ہی قیمتی اور نادر لمحات ہیں، دس کے دس دن، دس راتیں اور نو دن، بلکہ دس دن، دس راتیں دس دن، بہت قیمتی ہیں۔ نو دن کے تو روزے ہیں نفل، اور دسویں دن تو جو منحر ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو جس سے ہو سکے بھائی، چونکہ کل کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے، عرفے کا دن ہے، تو کل جو ہے وہ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سب دنوں کا سردار ہے، یہ آخر یہ جو دن ہے نو ذوالحجہ، تو اگر ہو سکے بھائی جس میں طاقت ہو وہ رکھ لے روزہ، نہ رکھنے کوئی گناہ نہیں، لیکن اس دن روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب لکھا ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے سال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور دن کی عبادت کے لائق ہیں، رات کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، ہر رات عبادت کا ثواب، شرع قدر کی عبادت کا ثواب ہے یقینی طور پر، بہت قیمتی راتیں ہیں، ان کو فضول کاموں میں نہ گوائیں، اگر عبادت نہ ہو سکتی ہو کوئی بات نہیں، سو جائے آرام سے، ہوگی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی تلاوت، تھوڑا درود شریف، استغفار اور تلاوت یا نوافل ایک آدھ گھنٹہ بھی اگر کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہو جائے گا۔ دس وقت جمعہ ہفتہ ہاں جمعہ پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، جمعہ کی جو ہماری مجلس رانچی میں ہوتی تھی ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن کل موقوف کر دی ہے قربانی کی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے، اور جو ہفتے والے دن کوکن سوسائٹی میں ہوتی ہے وہ بھی موقوف رہے گی، اور اتوار کے دن صبح والی جو مجلس ہے دن والی وہ بھی قربانی وغیرہ کی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے اس ہفتے موقوف رہے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے شروع کر دیں گے، اور باقاعدہ مجلس جو روزانہ ہوتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ منگل سے شروع کریں گے، تین دن جو ہے وہ جیت کے جو ہے وہ تاکہ اپنی قربانی وغیرہ کے صحیح طریقے سے فارغ ہو جائیں، اور بوجھ کی تقسیم کسی کو دینا ہو وہ کر لیں، اور میرے عزیز رشتے داروں کے ساتھ میل جول رکھیں، اور وہی دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ عام ہم چند دوست اور احباب و خواتین پردے سے سن لیتی ہیں اللہ کی محبت کی باتیں، دین کی باتیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کر اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم جہاں جائیں بات تقویٰ رہے، تو بس یہی تو چاہیے، تو دوستوں میں رہو، رشتے داروں میں رہو، لیکن ایسے ہی رہو جو یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا دل بناتے ہیں، جو عزم ہم یہاں کرتے ہیں یا سن کر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے، جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کریں گے، بس اس پہ ہمت کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، باقی جہاں چاہے جاؤ، جس جگہ چاہے رہو، تو بس اللہ والے بن کے رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، یہاں بھی وہی اللہ ہے، مسجد میں بھی وہی اللہ ہے، رشتہ داروں میں بھی وہی اللہ ہے، امریکہ میں بھی وہی اللہ ہے، برطانیہ میں بھی وہی اللہ ہے، کائنات پوری اللہ کی ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ تو جیسے انسان نیک صحبت میں بیٹھ کے ارادے باندھتا ہے اور ہمت کی کوشش کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، ویسے ہی بھائی ہر جگہ رہو بس، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جہاں رکھے ہمیں بات افوا رہے ہیں ہم، اور اتنا عظیم شان مضمون آج سن لیا کہ بار بار اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بھی مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں، اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں، بار بار گناہ ہوتا ہے، بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ، اتنی توبہ کرو، اتنی بار بار توبہ کرو، شیطان بھی پھنس جائے گا یہاں تو ابھی دال گل نہیں رہی، کہیں اور چلو، بس اس کو اتنی توبہ کرو کہ وہ مایوس ہو کے بھاگ جائے، بس رات ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک راستہ بھیج دیا گناہ ہو گیا تو تم یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو ہمارے بن جاؤ، ایک توبہ کرو پھر ہمارے بن جاؤ، پھر توبہ کرو پھر ہمارے بن جاؤ، کیا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے بس بتا دیا مجھے اس کا ان شاء اللہ انجام ہفتے سے پھر باقاعدگی سے جائیں گے جہاں حساب سے، اور جو ہے یہ ایک بات بہت ضروری بتانی ہے مرد و حضرات خواتین کو بھی، کہ یہ بھی ہے کہ بھائی تقدیر تشریح جو ہے یہ کل سے شروع ہو جائے گی، ہے نا، کل سے ہے نا شروع، نو ذی الحجہ کی فجر سے لے کے اور 13 تاریخ، تو 13 تاریخ کون سی بھی 10 دن ہے، ہفتہ 9 اور 10 اور 11 اور 12 اور 13، اور کل ہے جمعہ، ہفتہ اتوار کی منگل کی اثر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریح کہلاتی ہے، اور کل صبح فجر کی نماز سے کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ، اور باقی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے اور دفعہ پڑھنا، ایک مرتبہ پڑھنا واجب، تو مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، یہ ہر نماز کے بعد واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا جان کر تو گناہ ہوگا، تو اس کا اہتمام سب مرد و خواتین کریں، منگل کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا واجب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔